कर लिया कबूल मेरे यार शुक्रिया। मुझे कर लिया कबूल मेरे यार शुक्रिया। लगती है क्या रंगों भरी, मेरा मन है तेरा, मेरा तन है तेरा, ये मेरा कौन तेरे सिवा। भूल ये नहीं अरमान है तेरा, ये बहार क्या एहसान है तेरा। तुझे पाके झूम उठी मेरे दिल।